état du ko balé ah état du ko balé dé balel len ko sen bop lolou modi lan sen jikkoy bop djubulo djubulo baxulo baxulo ligéyo ligéyo te dëkk ci jambat te dëkk ci jambat ku tok ku tok nga yak daram bayilen bayilen ko na barki bi ni né barki bi rek mom mi wax na ni ci sénégal toll fi sénégal toll ci jikko ci jikko safara duko dindi safara duko dindi tak téré duko dindi tak téré duko dindi allahumma duko dindi allahumma duko dindi nit ke xam bopam nit ki moy xam bopam duko ci négam duko ci négam nit durus bop nit durus bopam duko ci négam duko ci négam inventaire jikko inventaire jikkom rac rac set li dey yalla ma sutural way sama jikko bëgguma dina xam te bëgguma adina xam ko kon nak yagna ci jotna set ma dindi ko lak ko tan sa jikko yu bon tan sa jikko yu bon diko tan jikko yu bon yi moy lan ñaw ñort fen lette do fay lette do fay sos fédé lu lo wourul sénégalais takat sénégalais limu gëna mën netali netali ba itam takat netali ba itam bamu ci gëna mën bamu ci gëna mën moy la nga xamni fekké wuko sénégalais mom non la mel Cheikh Al Hadji Abdou Aziz Kouba né Cheikh Al Hadji Abdou Aziz Dabba Kouba la won nit ñi dañ ko daan né nit ñi ndaysan dañ ko daan nax rek nit ki yalla bu tol non way nit ki yalla bu tol non kenn mënu ko nax deg na ci lammi né mom mi deg na ci lammiñam mu wax ni kuma digalel fo meuna tol bo waxe dana la deg bo defé dana la gis bamu dess boy moy yalla dotuma la gis mom lolou mom Seydou Bakary deg nako teytam teytam xalidana ñu ni lolou nan la mëna démé xalidana ñu ni lolou nan la mëna démé né mom mi gëm nako ndax ñaari affaire wala ñett sax né benn bi dama tok ak mom ci neek dafa tok ak mom ci neek mu jekki jekki dal ni ci yalla mo li lu ko jar ñu ni pat man ko wa papa lan la muni ñaar ñele di ñew kat ñele ci 37 di 37 am essence bi 37 wa mo am essence bi muni ko waaw muni ko ñeegal nele di ñew ki le nga sol mbubu mu melni katcha dess mu melnalé ñay wax xam nga luñu wax ñi ngi nan nangam netali ko mom yépp ñi ngi tok ñom ñaar ci bir nekk bi ñu tok bamu yag ñu ko suñu ñëwé ci jillé ta waxtaan ak ñom man da rusna né mu tok mu jekki jekki niko jugal ubbi ak senañ dé moobi ñu la assalamu alaykum kon lolu doyna firné benen bi ci dé yoni na kenn ci xalé yi mu yag mu niko waaw foné kon mu niko diiw la doon sét mu niko du deug ya nga tok fañ doon ataya ma ngi janok yow nanu lolo won mu niko hanké ngani nañ dencel len ma sama deuxième ma ngi ñew damal na ni sa deuxième ba tañu Allahu akbar fara fetel bi wa dewi tuti ñettel bi ram auto né ñettel bi nak dafa am auto am ñu jël auto ba jaay ko am ño xamni dañoo jël auto ba jaay ko naru gannar lañ ko jaay naru gannar lañu jaay auto ba am ku sacc dossier ba ñew photocopier ko jox amna ku sacc dossier auto ba photocopier ko ñew jox ko mom ñu déclarer sëriñ bi ni auto bi épable parce que c'est une pièce détachée ñu déclarer marabu ne ko auto bi kat épable ndax ken amul pièce détachée jaay nañ ko wax ko lañ ko jaay ñu joggé fi dem dal dem roso dem ci keur amad fall mbeng dem ci keur amad fall mbeng baye yassine joge ci kërëm di dox di dem di gadd ci ben mu jadd ci ben koñ amar fal niko ñu jëm fofu du yoon wa fiñu jëm kat fofu du yoon wi dama bëgg doxantu walé mon ko dama bëgg doxantu walé dama kay niko kay Seydou Bakar buñu jadde koñ gis nga buñu jadde koñ bi sama auto ba ni ngi fi garé mané ko wa papa auto ba munuko auto ba khulle amewon mi ngi fi garé dañu soppi peinture ba nak man ko papa auto yi dañu bari dé munuko bi sama boss la giso kay giñ ko jaay man ko akay munu am nga ku bax koku nak la wax ni limu yirifon limu yirifon ken yirifo ken yirifo ko fi responsabilité illimitée la responsable illimité la amul fumu yam amul fumu yam mom ni ni daan nax mom nak le nit ni daan nax ku ñew rek ni ko papa man ko dama gënt ya ngi sol lu wex di lek mburu ma ñew nga dag ci mburu ma mayma ba nopi sinu mbum ma mayma amna sax lu nekk ci poche mbum ma manila li nak nga ni ma jëlal mu dal di lamb mu dal di summi la mu solon def xaliss ci poche ba jox la bo demé nak ba gënteto bo ñëwé nuyu ko mu law gën nga gënt mané ko waw gën nga gënt way mu ne ko way fan yi na nga gënt way te bo gënté buma faté way déssat ku bax la won lol li nga wax légui ci réew mi né li nga wax légui rek cheikh ci réew mi ci loxo la nek ni ci loxo la nek ndax ni yalla baxal ndax ni yalla baxal ci fi ci senegal ci fi ci senegal te ba legui ñu bax ñangi te ba legui kat ñu bax ñangi fi xewmi xewmi ñu def ci buntu zawiya cheikh al-hajj ñu def ko fi ci buntu zawiya cheikh al-hajj malik bokk yep tok ñep di yaak ñep di yaakar so deme so deme ben nit ngi ci nit ben nit mi ngi ci nit ñi ken joxu ko place ken yaatalu ko ken xamul ni mi ngi fi waye nak lu fi bax rek tewayam moko waral toujours ma ben nit neena bokam dafa de mbokam dafa de ñu sul ko ba mu am jamono mu gënt gis ko gis ko ci xewal yu yaatu mu ne ko mo yow li foko liggey mu ne ko fen mu ne ko wax no def ba jot ci mu ne ko bañ may julle yalwaan kat ba dafa ñew sol mbubu mu ñu debb daaxé morso bañ ko debb daaxé nak nitu yalla ko momon ci mbubam la bokkon morso bobé fekke julle ga motax yalla jox ma ciir bi kon yalla fokay fek kam xam waye nak man lañ ko yaakar ci xol bu sel talab tay def lu and ak yene tay def nak lu and ak yene te yene ba sel tas tas ba deugar nga def ko nak ngir jëmm yalla do ci leb la bor do ci yaakar dara ngir jëmm yalla ludul ngir jëmm yalla fofa nak man nga fa fek yalla mom su ko defé nak alhamdulillah rabbil alamin ñing koy nuyu diko ziyara diko ziyara contane ci wax di contane nak ci wax bi di len bege yeen itam sen teway fi fa tabarakallah njabot gaangi sant geureum ñigi geureum ñigi ñaan yalla ñaan yalla gi faratal ci ñun ku jité rew mi ñepp ñaanal la lepp baax ndar lepp baax bu baaxé ñepp koy bok kon nak fofu lañu yamalé wax fofu lañu yamalé wax bi sant jigen ni sant nak jigen ni di len wax ni yalla na len yalla boole nangul yalla nañ yalla boole nangul ñun itam ñun goor ñi yalla leen yalla fay seen taxaway mbir mi kep ku ci def sa loxo mo xam loxo alal la wala loxo yëkëti tibla wala fatiha la wala ñew toog la yalla na la yalla fay bi jahi nabi mustafa rew mi ñu bop rew yi ñu wër ak rew yi ñu wër yalla ci ndo jam yalla fi yalla soti jam mu yaatu law law wala ngaan ba ag ci dekk yi ñu wër ndax jam am yalla yalla may jam yalla yalla may sutura yalla yalla barkel yëngu yi fi ci rew mi yalla bu fi yaakar tass fi ci rew mi luñu fi jëm ci jam ak sutura ak natangé yalla soti luñu wut yalla nañ ko am luñu am yalla barkel bi jahi rasulullah sodelo nak nga wax président ndax yow cheikh ya wax ni président neena liguey bi dama ci def loxom ngani mo la ko wax so demé ngani ko kon su altiné lamu cey def na dal di dik mo gën way lolou joni joni le nek serigne bi altiné rek altiné dal 8h na ñew li matin 8h altiné dal na dik rek comme dal degu len man nako yene nako bëgg nako defit soxla nañu ko way waxtu waangi passé na ñew ah le conseil de président tu raconte le message deg ngeen ko matul yagal way na ñew na ñew dal yakam ci nañ ko lol té nak lu mu ci def xeb nañu ko de na jëf je reuy te ñew agale liggey bi gor man la inshallah yalla ko yalla motali yalla ko yalla motali Seydou Bakar ne nak ñi ngi nuy ñepp di ziaré ñepp fatu ñu alal tafsir nak ne fatte wuñu nak al hajj tafsir saxo nak waye nit man na nuyu nit ñi waye man na baña nuyu bopam da nak al hajj tafsir saxo nak suñu bop la ñoo ko bok ñi ngi nuyu ñepp di sant ñepp aajo yep yalla faj aajo yep yalla faj aajo yep yalla faj jangoro yep yalla wer soxla yep yalla faj liñuy ragal yalla ko yalla dakk liñuy yaakar yalla ko yalla indi kuy jaay yalla nga jarle kuy jënd liñuy jaay yalla nga am jëgam lu nit bëgg yalla ko ci yalla fekk defal ko ci nak lo xamni dina ëpp yaakaram ci mo bañ ka ca top dara ëlëk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh legi ne ñun ñi nga xamni kilifa yi fi top kilifa yi fi top représenter chef de l'état te représenter chef de l'état ak administration bi yeb ak administration bi yeb ki firikat waaw ki firikat la fanaanul amul limu fanaanul limu yobbu kërëm fanaanul nak limu yobbu kërëm ñi way kat lañ ñun ñi ay way kat lañ da ngeen di lamb seen poche sara xelen jox ki jox firikat bi jox way kat yi way kat yi firikat monsieur le ministre excellence toglen toglen مولانا عنا مولانا المختار في لقي دمي مني ربي بأسمائك الحسنى وأعلمها والأنبياء ووسع صدق نغمي أحمد المعي وعاشره نبي مرحمة توب ومنعم أحمد المعي وعاشره مولانا نبي مرحمة تنجي بفلم محمد أحمد المعي وعاشره نبي مرحمة جوب وملتا أحمد وعاش مولى النبي مرحمة لخيس ينن لخيس مولى محمد أحمد المعي وعاشر نبي مرحمة توب وملتا أحمد أحمد مولانا نبي مرحمة توبة غني دفلنا والعاقب المقتف الأذار من سبقوا من أنبياء وروس لله كله محمد وأحمد وعاشر مولانا نبي مرحمة تنتبه دفلني والعاقب مقتفي آثار من سبى ومن أنبياء ورسل لله كلهم محمد وأحمد الماي عزيزا ربي مرحمة جوبر ملتعم زاد المواهب أسمى أدوار التبى على الحروف إلى الريام تلك لمي أحمد وأحمد المعيد وعاشر مودا نبي مرحمة لخيت ينم لخيت مودا يوم السبابات نقبادا أسابع مودا مثل المصرفع يرجو الغد ودائما أحمد أحمد المعي وعاشر يعني دفلني ورأسه جاء من يمن مولى مجنغل ممد أذناه عينا حبيب الله من رتم رأسه جاء من يمن مولى مجنغل محمد أذنى وعينا حبيب الله من رأوه بالهجرة رب الورى علينا لدار الهجرة أكرم بمن أمره بالهجرة تغلل أي واجلة تدقى رب الورى علينا لدار الهجرة أكرم من أمره بالهجرة رب الورى علينا لدار الهجرة شغل حاجة بعين سمال النانا من مكة مع رفيق الكريم في الدين المعروف للدار الحبيب وانتظر الأمر كما به أمر بدون تسويف فنعم ذا الوزر شير حاجة بعيس مارينا خرج ليلا معه للغاري في عز مولانا علي السكاري حبيب الحبيب حتى وصل ليصيب هناك نال الأمل شير حاجة بعيس مارينا لم يلق بسفره خير البشر هو الذي يسره بلا ضر الحاجة رئيس مال النانا فتخاني كأس المحبة ربي من بيوتات خاتم الأولياء الحاجة رئيس مال النانا من يبني من يمقلكم يا عدوني في حد أحمد جهلا وابني شيخنا التجار رجائي أجمال النانا هو بيتي وزمزمي وحديمي ومقامي ومرتي وشمالي أطلع إسمال النانا يدربي قبتي قبايا دقيقي أهدي جبتي مدح نخبة هاشم تنال الذي تبغي من الفتح واليسر بي فاشتغل يا عبد ما دمت قادرا فمدح رسول الله من اعظم الذخر به نال ما نال رجال مراتبا من الملك العلام جلت عن العصر شرح جبعي زمارنا فمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد أدتي محبته بالقلب كالنقش بالصخر ألا منبع الخيرات يا سيد الورى وخاتم نبض الأنبياء ذي القدر فنحن عند الباب يا سيد الورى جايكم نرجو الشفاعة بالحشر شرع جبع إسماعيل وليس لنا في اليوم والقدر منقذ سوى جايكم في حالة الضيق والعسر سم بني أغثنا فليس الحال يخفى عليكم إلى سبل الخير إلى أي فرحم وعف واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق للفخر شير حاجة برئيس ما ينانا مولاي يا ذا الفضل جودك دلني عليك مجد العقيا واسع السكر مردناك مبسول راجل منكم جميع الذين بغي من العز والنصر شير حاجة برئيس ما لنا وبابك ما وافا عبد ولم ينال بجهودك مرجوم من الفوز والأجر عبد ولم ينل بجودك ما يرجو من الفوز والعدل صلاة أمين والتسليم على شافع الورى محمد المختار خير بني فهره وأزواجه والآله عن جمعينه وأصحابه مرد التغاهد بالقبر فمحمدنا وسيدنا فالعز لنا للإجابة فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا للإجابة خلق الليل يا صبح بدا من طلعت الليل نجا من أوابرتي خير الذي أفاق الرسل فضل الأولى تصب له لضلالتي محمدنا الله هو سيدنا فلا يرز لنا إياه قاني بفنان كنزا Yeah.